Разбиране и прилагане. Четвърта съборна беседа, държана от учителя на 20 август 1919 година, от томчето Мировата любов. Съборно слово 1919-1921 година. Христос в една от своите беседи е казал: «Ако ми любите, ще опазите моя закон». Разбирането има отношение към ума, а прилагането към сърцето. Ако промените местата на тези две думи и поставите прилагането в ума, а разбирането в сърцето, с това изменяте реда на нещата. Защото мислите могат да се развиват и растат само в ума, мозъка, а прилагането и чувствата само в сърцето. Сърцето е почва, свят за нашите добри желания. Добрите мисли и желания растат в ума и сърцето, тъй както растенията по лицето на земята. Като влезете един ден в по-висшия свят, света на мислите, ще разберете, че мислите, които сега се образуват, имат свои форми, разклонения, клончета, листа, цветове и плодове. Тъй, че всяка мисъл своя краен развой и пълнота ще се оформи, ще стане жива. Например, нашият образ, тялото, което сега носим, това са мисли, които Бог е създал преди милиони години и в които сега ние живеем. Нашите тела не са нищо друго, освен мислите на Бога. Прав е тогава стихът на Евангелието, който казва: «Вие сте храмове Божии». Ако нашата мисъл е божествена, ние живеем в божествения храм. Думата «храм» в Евангелието има различно значение от онова, което ние схващаме. Храм означава чистота, святост, условия, при които човешката душа може да расте, да се развива в познаване на Бога и Неговата любов. Смисълът на нашия земен живот е само в познаване на Божията любов и на Божията мъдрост. Ние сме събрани тук, за да се опознаем, защото още не се познаваме. У вас има желание да се опознаете, но още не се познавате. Ще възразите: как да не се познаваме? Да познаеш някого, то е живот вечен. В писанието се казва: да познаем Бога, ще имаме живот вечен. Защото Бог, като ни познае, ще живее вечно в нас. Следователно, Бог има желание, като слезе у нас, да намери чисто жилище и да живее вечно в нас. А днес Той поживява 1, 2, 3, най-много 10 години в нас и ние го уморяваме. Ние постоянно му създаваме страдания и следствие на това Той постоянно умира в нас. Бог може да се оттегли в себе си, в своята същина, и да бъде тих и спокоен, да не страда, но тогава ние няма да живеем. Затова законът е: първо ние да познаем Бога, а после Той нас. Този закон може да се обясни много лесно. Ако влезете във вашата къща и затворите прозорците, спуснете пердетата, слънцето няма да проникне вътре. Вие може да го викате, да му отправите най-любезни покани, да го молите, но то няма да проникне вътре. Няма да се отбие от своя път. Махнете ли покрива на вашата къща, дигнете ли пердетата, отворите ли прозорците, то ще влезе с всичката си сила. Капаци, прозорци, пердета, То са нашите лоши, користолюбиви мисли и желания. Нашият егоизъм. И след всичко това ние минаваме за добри, благородни хора. Защо? Защото сме скрити, затулени под пердетата. По някой път слънцето ни напича и ние усещаме някаква промяна. Има два вида промени. Едни се дължат на силно напичане, нагряване от слънцето, а други се дължат на крайно изтодяване поради липса на топлина, в което изтодяване се развиват най-отрицателните чувства, като завист, омраза и така нататък, дължими на лишение от топлина, сиреч от любов. И двата вида усещания причиняват страдания, само че в единия случай имаме силно нагряване, а в другия случай силно изтодяване. Дето има любов, има и топлинка. Значи любовта е носителка на топлина. Изчезни ли топлинката, и животът изчезва. Когато започва да изчезва животът, очите стават мътни, бледи или жълтеникави и лекарят казва, че черният дроб е малко анормален. Когато очите са малко мътни, това показва, че в стомаха има дисхармония. Стомахът, който представлява физическия живот, е една необходимост за нашия духовен живот. Не можем да бъдем духовни хора, ако нямаме стомах. Аз говоря за стомаха, не за търбуха, който има съвсем друго значение. В разбирането, човек трябва да бъде бременен в ума си с една идея, на която да е готов да даде всички условия за развитие. С други думи, човек трябва да положи живота си за своите приятели, които са вътре, а не вън от него. Защо се женят мъже и жени? За да реализират една идея, на която да се радват. Ражда ви се дъщеря. Тя е идеята. Мисълта, която сте замислили от години, като сте се молили на Бога да я благослови. Според мистицизма или според окултизма, вашите мисли, идеи са душички, които очакват да ги облечете в образ и да им дадете място на земята. Душичката идея ще дойде в ума ви, в сърцето ви, дълго време ще ви шепне сладки думи, ще ви обещава много неща. Тези душички, мисли и желания ние наричаме ангели. Защото думите, мисъл и желание са слаби да изразят това, що са тези душички. Тези душички работят върху нас като пчелички. Като обличем нашите мисли в умствена и телесна дреха, необходима за тях, а после и в нашите добри желания, ще срещнем в бъдеще приятелите си. Един ден, след 100-200 години, вие, които сте събрани тук, ще бъдете такива душички в умовете на бъдещите хора, на които ще говорите сладко. Като се събличете от материалното си облекло, от тялото, вашата душа и вашия дух ще вземат форма на ангел и ще започнете да служите на хората безкорисно. Добрите мисли и добрите желания не са за да служим на себе си. Колкото повече добри мисли и желания имаме към другите, толкова по-силни ще бъдем като хора на земята. Като напуснем добрите мисли и желания, ние изгубваме най-добрите си приятели, най-добрите си помощници, ангелите-помагачи. А изгубим ли тях, животът ни на земята няма смисъл. И външното ни приятелство, запознаването зависи от тези наши вътрешни приятели. Като се срещнат двама, те най-първо се опознават с мислите си, после с желанията си и най-после с действията си. Когато те се опознаят, тогава се опознават и въплатените души. За да познаем един човек, ние трябва да храним към него добри мисли и чувства. Ако аз не храня такива мисли и чувства към вас, вие ще почувствате една празнота. Душата ви веднага ще почувства, че моите отношения към вас не са искрени. И ще се зароди съмнението, както в музиката веднага се забелязва, когато тоновите не са взети правилно. Божественият закон на любовта изисква, щото всичките неща в света да се проявяват в своята същина, в своето съвършенство, сиреч да познаваме нещата тъй, както са във вътрешния божествен живот, без раздвояване на съзнанието. Когато нашето съзнание по отношение на някого е раздвоено, пропукано, сиреч мислим, че този човек някога е добър, а някога лош, той поради това, че ние имаме към него ту добро, ту лошо разположение. От това пропукване на нашето съзнание се заражда изопачаване на мислите и злото. Затова писанието казва: двоеумният човек е непостоянен във всичките си пътища. Двоеумен човек аз наричам раздвоение. Първият най-важен закон е да обединим нашето съзнание, сиреч да образуваме тази вътрешна хармония между ума и сърцето, между духа и душата, да няма никакво пропукване. Ако аз в даден момент съм лош, трябва да съзная, че моята постъпка не е такава, каквато Бог изисква – божествена. Че моята мисъл не е божествена. Че моите желания не са божествени, както Бог ги изисква. Всеки трябва да съзнае, че както Бог е любящ, добър, снисходителен и милостив, тъй и Той трябва да бъде такъв. Та нашата сила ще седи само в единството ни. Когато обединим съзнанията си и отправим душата си към Бога, ще рече, когато се свържем с Бога, няма да има дело в света, което да не можем да извършим. Имайте предвид, че ако сега не можем да възстановим единството и хармонията в нашето съзнание, в нашите мисли, нашите желания и действия, не еднообразие, а единство и хармония, ние ще служим на себе си, на народа, сред който живеем, и на хиляди други желания, но не и на Бога. Писанието казва, че ние тогава сме отдалечени от Бога. Този наш велик баща е сега между нас и аз за него ви говоря. Най-хубавото нещо, което имаме сега в света, то е нашият баща. Погледнете нагоре към небето, към слънцето. То е неговото лице. Майка ви е долу. Земята е вашата майка. Вие ходите по лицето на вашата майка, но по лицето на Бога, на вашия баща, не е позволено да се стъпва. Всеки, който си позволи да свие юмрук против Бога или да стъпи върху лицето му, пострадва. Бива строго наказан. Бива изпратен в кожата на майка си, на която казват: прибери това, магаре. Вземи го при себе си, за да го възпиташ. Майката започва да работи върху него и по едно време го запитва: ще почиташ ли баща си? Ще го слушаш ли? Ще го слушам. Тогава майката започва да му прави дрешки и го праща горе да слави Бога. С хиляди години ще слизате и ще се качвате горе, докато познаете своя баща. Като отидете при Бога, той ще ви каже: пред мене трябва да сте добри, милостиви, истинолюбиви. Ако види една бръчка по лицето ви, ще каже на майката: вземи това дете при себе си, за да му оправиш бръчките. Това, що ви казвам, не е алегория. Знаете ли какво означават бръчките? Някой път те показват, че сме научили урока си, а някога, че сме далеч от това. Така също и очите ни показват две състояния. Например, понякога изпъкналите очи показват, че човек е богат в речта, готов да говори, богат във виждането да възприема всичко. А понякога такива очи означават грубост. Хора с много изпъкнали очи са много груби. Малко хлътналите очи означават съсредоточеност, благородство, понякога замисленост, сериозност, но понякога и краен егоизъм. С такива хора никога не можеш да се разбереш. За такива добър човек няма. Добра дума не може за никого да си каже. Те са крайни критици. Всяко нещо си има своята права и опака страна. Своите добри и лоши признаци. Та изпъкналите и длъбналите очи са и добър, и лош признак. Изпъкналите очи са проектиране на душата да излезе навън. И след като поживее вън хиляди години, най-после си казва: човек не трябва да излиза навън, а да се вдълбочи в себе си. Ако с това си вглъбяване човек прояви добра мисъл, добро желание, хубаво ще бъде. Но ако в задълбочаването си той заприлича на куче, което постоянно гложди, ръмжи, постоянно критикува, такива хора аз наричам гризачи на чужди кокали. Питам ви, след като изгризете една, две, три или повече кости, какви учени или религиозни хора ще излезете? Вие ще бъдете учени, религиозни хора, които знаят само да гризат кости. Всички недъзи, които имате, сте наследили от векове. И знаете ли как? Преди вас са минали много същества през този материален свят. И като са завършвали своята еволюция, оставили са след себе си всичките свои добри, но същевременно и всичките свои лоши мисли и желания. Та сега вие преработвате едновременно добрите и лошите мисли и желания, които те са оставили, като в бъдеще и вие ще оставите такива на други, които ще дойдат след вас, те да ги преработват. Тъй, щото вие не трябва да се самоосъждате за тези неща, а ваша длъжност е да преработвате всичко, което дойде до вас. Писанието казва, че трябва да сме търпеливи и да чакаме момента, когато Бог се заеме да коригира вашите недъзи. А то ще бъде, когато ние влезем в тази нова еволюция. Бог слиза периодически в материята, за да ни помогне, като възстанови нарушената хармония. И сега нашият небесен баща изпраща своя дух да ни помогне. Ние сме много големи егоисти и толкова сме се индивидуализирали, че всеки мисли само за себе си. Постоянно говорим за Бога, за Христа, за Царството Божие, но стига да се докосне някой до кисията ни, изведнъж казваме: тук религията не помага. Нея да оставим на страна. И потърсваме материалните закони. Ще ме попитате, как да постъпваме в такива случаи? Ако съм вълк, аз ще си служа с зъбите на вълка. Добре, но правилата на вълка може ли да служат за правила и на овцата? Правилата на овцата могат ли да служат за правила на растенията? Правилата на един лош човек могат ли да служат като правила и за добрия човек? Ако служите на Бога, има известни правила, по които трябва да постъпвате. Не мислете, че като влезете в Божествения свят, ще може да воювате. Там има по-мощни оръжия. Пушки. Всичко там е най-съвършено. Искам да ви въоръжа с нови картечници. С картечници на мисълта, за да опитате тяхното действие. Такъв пример има от Стария Завет. Някой си цар изпратил войска против пророк Елисей. Последният се помолил усърдно на Бога да го закриля и наистина всички негови неприятели ослепели. Като ги видял слепи, царят запитал пророка: да ги поразя ли? Не. Погрежи се да ги нахраниш и ги остави да си отидат при господаря си. Следователно, когато познаем Бога, когато разберем законите му, ще можем да третираме неприятелите си по същия начин. Ще ги направим слепи. Какво е слепотата? Да се отнеме зрението, значи да се отнеме алчността. Очите, които днес са много широки и отворени, трябва малко да се позатворят. Най-голямото зло в света е голямата алчност на хората. Всички държави днес искат колонии. Всеки народ иска да зароби другите и да живее на техен гръб. Алчността на човечеството доведе днешната война. От нея произлязоха всичките други лоши икономически условия, нещастията на хората. А това що значи? Че са ослепели. Този баща, който ни гледа отгоре, чието око, слънцето, днес вижда ясно, ме пита: какво правят тези деца тук? Аз му отговарям: татко, искат да се изправят. Изправете се, защото майка ви ще ви тупа, ще ви бие, казва Господ. Бог казва още, че ако слушате майка си, ще ви изпрати всичко отгоре в изобилие. Ще бъдете здрави, щастливи, блажени. Но ако не изпълнявате законите на майка си, той ще залезе, ще затвори своето божествено око. Залязването на слънцето значи залязване на духовното око. Сега какво ще кажете вие на вашия баща? Ще го слушаме. Тогава Бог казва: аз ще изпратя отгоре по един от моите служители, от ангелите, за да проверят у всеки го едного дали казва истината. Като се върнат назад при Бога, те ще му кажат какво правят малките богове на земята. Така се наричате вие тук – малки богове. Като дойде някой ангел на земята, вие казвате: ти трябва така да направиш, трябва иначе да направиш. Ние сме собственици, царски синове и така нататък. Та злото е в това, че ние се мислим за богове. Дайте някому власт и той започва да мисли, че е бог. Не, не сме богове. Затова не турайте тази мисъл в ума си, а знайте, че сте чеда Божии, негови малки деца. Стремете се да добиете малка опитност върху това, което ви говоря, като проверявате същината на мислите, които се прокарват. Всеки от вас да започне да мисли върху истината, а за това има възможност. Винаги има възможност да я разбере. Вие много пъти сте започвали, но не сте завършвали с това. Сега искам от вас да си установите един вътрешен, духовен ред на нещата. И да няма бързане, стремеж за надпреварване. Спрете се и всеки да си намери мястото. Не мислете, че като изпъкнете на първо място, когато правите молитвените си събрание, вие сте действително прав. Не мислете, че ако сте на опашката, сте последен. Някой път може да бъдете на главата, а някой път на опашката. Безразлично е. То е само на земята. Временно отношение. Човек, който не може да бъде на главата и на опашката, не е разбрал живота. Защото и главата, и опашката са ваши. Да бъдете най-напред, значи да разбирате главата си. Да бъдете най-назад, значи да разбирате опашката си. Но като съедините опашката с главата си, образувате кръг, който няма нито опашка, нито глава. Образува се една слънчева система. Забелязвам, че като отивате горе в зданието за молитва, някои мислят, че като са първи поред, са първи пред Бога. Не е така. Все трябва да има първи, последни и посредата. Всички не могат да бъдат първи, не могат да бъдат последни, не могат да бъдат в центъра. Ще бъде прав всеки, който изпълнява волята Божия. Онези, които влязоха горе в молитвеното здание, видяха форми, които са емблема, азбука за проучване. Те обаче не трябва да ви бъдат като култ, който после да ви съблазнява, защото в писанието си казва: на никакъв образ да не се покланяте. Но на слънцето, на вечния живот трябва да се покланяте. Макар и да е един образ, защото изгубите ли този образ, изгубвате и живота си. Образите са като шишета. Щупили се шишето, изчезва и образът му. Следователно, образът е една необходимост в сегашния живот, за да може да се пренесе течността на живота. Образите, които съществуват в църквите, са окултни форми, които имат дълбок смисъл. Но понеже тези форми са изгубили своя вътрешен смисъл, днес хората взимат само външната форма на образите и им се кланят, без да влагат в тях никакво съдържание. Ако речем да отхвърлим тези външни форми, ще попаднем в друга грешка. Във всяка форма има известно съдържание, което трябва да изучите и опитате. Например, равностранният триъгълник ви показва стремеж към Бога нагоре, сиреч един завършен симетричен живот. Триъгълник, обърнат с основата нагоре, показва живот, който е изгубил равновесие. Когато видите два триъгълника, единият нагоре, а другият с основата надолу, че се приплитат, вие ще се запитате: дали моите стремежи са като в един от тези триъгълници? Надолу или нагоре? Вие издигате ръцете си нагоре към Бога. Когато издигнете ръцете си над главата си така, че да се образува еврейската буква Шин, Ш, това значи, че искате да растете към Бога. То означава закон за размножаване и изпълване с всички блага. Този закон, който от древната школа, сега съвременното общество изопачило в една извратена форма, докато по-рано е означавал: аз съм готов да възприема божествените зародиши и да обработя мисълта, която ми даваш, татко, с всичкия си ум, с всичкото си сърце и с всичката си воля, и ще й дам всички условия за развитие. Подир това, съединявате ръцете си горе като триъгълник, което значи, че всички мисли, желания и действия ще бъдат извършени в хармония и съзнателно. Когато разтваряте широко ръцете си, то значи, че искате да възприемете. А като ги съберете, свиете, това показва, че искате да извършите съзнателно всичко, що сте възприели. Всяко наше външно действие е израз на действие, което става вътре, в духовния свят. А вие вдигате ръце, без да разбирате смисъла на движенията. Като опишете с ръката си един кръг, това значи, че ще свържете опашката и главата. Ще напуснете алчността и с всички сили, които са вложени във вас, ще служите на Бога. Когато някой маха с ръка надясно или наляво в знак на отрицание, това значи, че духът му е започнал да работи в подсъзнанието и проявява едно вътрешно чувство, макар той да върши това нещо несъзнателно. Някои хора държат главата си надясно, други наляво, и ние мислим, че всичките тези неща са случайни. Не са случайни и несъществени. В тях има дълбок смисъл. В Америка един знаменит проповедник държал главата си обикновено малко наляво. Неговите слушатели, като имали желание да бъдат красноречиви като него, започнали и те да държат главата си малко наляво. Подражавали му. Човек, чиято глава е изкривена малко наляво, показва, че у него чувствата взимат надмощие. А у когото главата е малко надясно, умът взема надмощие. А трябва да се стремим към балансиране, към познаване и разбиране. Сиреч да възстановим необходимото равновесие между ума и сърцето си и да ни влагаме в тях повече, отколкото трябва. Групите, които ще образувате от по 10 или 12 души, трябва да вложите познаване и разбиране. Ще ви обясня защо ви казвам това и какъв е законът. Първото число означава онзи велик принцип на Бога, който създава, твори нещата. Когато запишат за пръв на групата, той стои като емблема на принципа, който създава. Второто число представлява онзи принцип, който отдолу възраства, организира нещата. Третото число е закон на равновесие. Четвъртото – закон на справедливост. Ще разчитате на четвъртия, защото той е честен, не краде. Ако бих образувал организация по този божествен закон, четвъртия бих направил касиер. Ако измените мястото на този, който има числото 3, ще измените реда на нещата. Казах, 3 е число на равновесие. То е детето, смисълът на родителите. Защото, щом се роди детето, то осмисля живота на родителите си. То е смисълът на живота. В такъв случай, числото 1 е бащата, 2 – майката, 3 – детето. Като разбирате числата 1, 2, 3 и 4, имате основните закони на разбиране на другите числа. Числото 5 – означава човек, който е вече индивидуализиран. Неговите 5 пръста. Числото 6 означава човек своето развитие. Земята сега минава през числото 6. Зелената краска е числото 6. Също размножаване, развитие. Числото 7 е закон на почивка. Към това число спадат всички богати хора, защото те са завършили работата си и се задълбочават в себе си, за да се развият, култивират и да станат духовни. Числото 8 е на духа. то означава ония безконечни числа, които съществуват вътре във Вселената. То е едно от най-строгите числа. Числото 9 е човекът, който ще обобщи всички неща и за това него ще направите докладчик. Той ще опише целия процес на числата от 1 до 8 и ще даде резюме как е вървяла цялата работа. Така вървят всички неща в свой ред. Вие се сърдите кой кое място заема, а трябва да знаете, че всеки ще заеме онова място, което му е определено. Не може двама в една група да бъдат числото 1 или 2, защото ще се яви борба. А в групировките не трябва да има дуализъм. Тук имаме чисто практически задачи, които трябва да реализираме. Искате да отидем на небето, но ако дойде един ангел и ни каже: «Хайде, пригответе се», ние ще го помолим, ако може да ни остави за още малко време на земята. А какво означава това? Че не сме свършили още работата си. Какви духовни хора ще бъдем тогава? Под духовни хора аз разбирам онези, които са свършили изостаналата си работа и отиват на небето за 1-2 месеца, като на ваканция, на гости, дето татко им възлага нова работа и после се връщат пак на земята да работят. На земята ние дохождаме като на училище. Ами значението на числото 10? Числото 10 е връзката между първата и втората група. То показва, че тези 10 души ще започнат пак по 10 да се групират друга група. Последният, десетият от една група, е връзка между нея и следващата група. Това число показва и връзка между човека и ангелите. От 10 до 100 са числата на ангелите. От 100 до 1000 са числата на човеците. Той показва разстоянието, на което се намираме. Ние, хората, сме по-далече, защото сме слезли по-дълбоко в материята, отколкото ангелите. Това е мистически начин за разглеждане на числата. То няма практическо приложение в сегашния ни живот. Какво означава стихът «Не знаете ли, че сте богове?» В какъв смисъл са употребени тези думи? По думата «Бог» се разбира силен човек, собственик, човек, който владее нещо. Един дух, който владее една система, той е Бог, защото може да прави каквото си иска. По отношение на нашето тяло ние сме малки богове, собственици. Думата Бог още означава човек, който служи само на търбуха си. Когато човек помисли, че е Бог, започва да желая хората да му се кланят. Като казва, че е син Божий, евреите разбраха Христа, че иска да му се кланят. Затова Христос каза следното: «Аз дойдох не да ми послужите, а аз да ви послужа и да ви дам живот вечен». Псалмопевецът казва: «Вие сте богове, но като хора ще умрете». Стария завет е израз на стара култура. Новият – на нова култура. Сега в света иде нова светлина, която иска да примири нещата. Това примирение няма да стане скоро. Изисква се дълго време, докато стане преврат в умовете на хората да разбират великите Божии замисли. Беседата е изнесена на 20 август 1919 г. на събора в град Велико Търново.